مکی سورت ته په ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې اته اشتم په نزول کې رسو د سورې نبل نه یو کم پنځوسم داوه د سورت دو خبرې دي اتاتیا آیات دی دو حصو تا تقسیم دی سلو سلویخ آیاتو پا اعتبار سرم یو تسلی مومنانو تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دویم بچاو والا زیم سلامتیا چور کوم دوزم نو دا نمل تشریح دا خلوخ نشر غیر مرتب ترکی سن سم مضمون چی سورہ نمل کیو اول ناغی دی کی آخر کی راوڑے او کم چی پاوی کی آخر ناغی دی کی اول راوڑے تسلی نبی علیہ السلام تا پو عقید موسیٰ او مومنانو تا تسلی پا ذکر دا حالاتو دا بری اسرائیل موسیٰ بی بچ کو دا فراؤن نا مرگری بی بچ کلو دا فراؤن نا دادا دا لسکے اوچت بی برا عزت بی اتور کو دا دو خبری ذکر کئی او زده بچا والای ربط و مناسبت ده صورت مخ کی سران مخ کی ویلیون چه ده قتل ده صالح علیه السلام او ده شرل و ده لوت علیه السلام تدبیر نشوی سوره نمل کی ندل تاوی چه همیشه کافر د مرگ بندوبست کئی ده حق پرستا باره کم شویو لکه سور انفال کم تیر شویو نزکه متصل ورکسی را یا مخ کی صورت که نفی ده علم غیب ده بخلوقاتونا او اثبات اللہ لران او سلامتیا نموری یعنی انبیاء می بچ کرن نو دلتا ترقی چتش انبیاء نه بچو بلکې مؤمنان مې بچ کړي لکه بنی اسرائیل او فرعون تباش ځکه متصل ورپسې راو یا مخ کې د سلامتیا دو نمونی ذکر کړي تو دلتا زیادت کی زیاد وضاحت کی دبا سبقا نو زکی متصل ورپس راو آغا مذابیر اکلک اجمال نو داخل تفصیل کی تفصیل بادی دی اجمال دارنگ لمخ کی صورت کی اول احیزہ کی نفی دا علم غیر و دو واقعات نو دا مسئلہ راوڑی پا آخر دا سور قصص کی نفی دا علم غیر قصصو آخر دا سور قصص کی چه دا دعوه وان غیم ایسا دا نمل چه بچاو والزی ما نو آغا اول کی راوڑی دا سور قصص نو گویا کی سور قصص تشریح دا دا سور نمل پا طریقی دا لف نشر غیر مرتب کری او حاصل یمدا بچاو پدی ادلا عارف الغیب او پدی ادلا عقلی او نقلی واحد ان سلا زورنی دا ذکر کئ دا حاصلو د صورت لن فاسیمیم اللہ خفوہ دے فمانو دری حروفو دا آیاتون دے کتاب سرگن دی ظلم فتابانی دا خبر دا موسیٰ او دا فراون بالحق چه حق سرگن شی دا پار دا سرگن دول دا لی قومی یؤمنون اغا قوم لان دا پار دا قوم چه مری دا خبران یقیناً فراون علا اوچتو فراون اوچتو فیل ارض پا دنیا کی فیل ارض پا دنیا کی اوچتو فیل ارض پا دنیا کی یا زانی اوچت گرزو لے بادشاہ اوچتو خود فیل ارض پا دنیا کی او کثیر ارض نا عبارت والی مصر نوم تعبیر سیجے پا مصر کی او گردولی اولی فراون احلا فل احل احل دا مصر یعنی فل احل فل عوام شیعان دلین شیعان یوڈل احلی گردولی او شیعان دلین یاو ڈالا دا قیبت خبتیان دا دخ آدتا دویم بن اسرائیل نداولینی مالکان گرزولیو او پدی دویم بانی بسکر جاتے او خجبت یاو ڈالا یستازیفو کمزوری کولے بھائی یستازیفو کمزوری کولے بھائی تائفن یاو ڈالا مین ہم دا دوینام اوس کمزوری سو آئیو تا دیو مامک کم تا سویل نشاکوری دوی ممانکی تایی دیون دلی زوان مڑکا زنانا دفاع بیا سوک نشی کرو او مشورا بانا اغا مخی زاغن بے وجل وجل بین ابنا اهم زبها علالون ابنا اهم زاغن دلی دبری سائل او جواندهی با پری خودلی نساء او خزی ددوی خزی ویل پا اعتبار دوائی اولو ویجی نکلی یقیناً او دے من المفسدین دا مفسدینونا فساد کون کنن نشا پوری ہوئی وجل بے زوانان ددوی چھ دفاع نکی او بیدتی بے کولد خزو ددوی یستا دعفو طائفن کمزوری کڑی ہوئی او ڈالا کمزوری کړي وای او ډله دوی کمزوری کړي پسو یو ځل په ورنا اغه نشاپوري دا نه ځوانان به وځي بعض خلک وایي چې نجوميان ورته خبره کړي او دا غلطه ده مراد هغه دعا د ابراهیم وه چ الله سلطنت راولي بني اسرائيل وتا او دي ته سزا ورته کله چې هغه راتلو پامي سر شانت تللو د اور نه چوته نو ور سره سارا رضی الله تعالی عنها اجمل النساء فی زمانها دا زمانه په خلقو کې حسین او خیستا خلق و فراون تا تعریف بکنو چه داشت خضر اغا وقت که فراون مصحب ابن ولید ابن ریان خخضا ناغب آغا پزور راستا نو که نوسو کوه چه روری هم لار آغا تا به خدا و کباسیا ده او کوه خواندی هم ناغب مرد ابراهیم علیہ السلام وی چې ته به خوري سبان زما غوند کې دین زما استایو دي او خې دین نو درو جن شوی په ګمان د خلکو کې دانه چې پیغمبر ویلو په خیال د خلکو کې مګر درو خبر دیو چې زه بیماری ساسې د دې شرک بوتانی جماعت کړو دویم چې دی غټ دا کار کوي، دریم د خور لفظ معنی د ټولو څه به صحیح وي، ایهام او توریه وه. امام رازی رحم الله خدا غا حدیث بانی رد که چه بزاد دا پیغمبر نسبت دا دروغ رازی نو دا حدیث متروک شنو کرد. من تدبیقو کو خلاصه شو حدیث بزر پاتی شو. اکل ایراوستا دو دریز علا پی اراده دا بدو که شل شو بلکل ختم شو. بیا بیدا خطا جنو دا پیره ایراوستی را اخدم حاجران خدمت کې ولا خپل نور حاجره ورته يهود وي وینځو اسماعیل اسلام د چاره پیدا دی د وینځي ترونه د بادشاہ لور وینځي او د بادشاہ لور نو کله چې هغه دا خبر ورته وکړه ابراهيم عليه السلام په دعایي وکړه زکا پیغمبر پا خپل ناموس بانی خفتی کی غیرتی بی ایسا منویشی اللہ صفائیو پردادا نزدیم ندتنی ای خفتی گا ما زکا خولن اکثر خفتی کی زر اللہ بستاد اولادنا فریوانی مسلط کی دا سلطنت با اللہ را و زکا دا انبیاء دعا قبلی کی سوالی اللہ کو دعا خبر دا دو جبیاء دو خبر دا ٹول پر ہوگی سره د ریښتې اسرائیلیت او واره موږ چې اسانو کو پاکستان باندې کمزوري کړی شو خلاف دې په دنیا کې مصر کې کمزوري او ګرځو موږ دی لر پېښوا او ګرځو موږ دی لر هغه ستون کې د دې مل وارث علی مال د مړی او طاقت مې ور کړو دی لران مضبوط کړي دیمه مضبوط کړي مضبوط مې کړی دی لرا فل ارضی پزنو کین دنیا کې وادوریا فراون او خایون فراون تا او حامان ته لخ کړ دی تا مین هم د دینه آوا کانو چودی هغه چی و دی یا حضرون یریدون کی کم شنه چی یریدل اخر ور تراشی او زرکی او های نواهی پڑیرو مانو بانی مخی منگو سولو کی وضاحت ام کڑیو دل تبانا زرکی آچول او زرکی آچول منگا مور دا موسیٰ تا شودور کوا دیتا کلا چی تیاریگی پا دبانی دا فراورنا او قبول دوا دے فلی امی پا دریاب کی مخی ذکر کڑیو صندوق کی واچو دریاب تیو ولا تخافی او مې یریګا ولا تحزنی او مغم جن کیګا مغم جن کیګا یقینا واپس وګړم دلر الی کتابا او بغو جایلو او بغردو دلرم دلی ګلې شوونم وجایلو او ګرزو دلرم دلی ګلې شوونم ولتقطو نوراواستو دلرم آل فراون فراو دیانون چیشی لا معقبت دفا چیشی انجام دیولران تا حدو ون دشمن و حزن او دخبگان یقینا فراون و حامان او دخکر دیدوان و خطاکار تقدیر یې نشو بدلولې غلطه تقدیر نه انکار دی نو ویل خضر فرعون یخیږي با سترګې زما ولک او ستا په دی باندې لا تقتلوا موینا خیستو انبیا پال دي دوستانه قریب را چې فائد را کی عین فانا فائد را کی مونتا او نتخذو یا بونی سودلرا ولدن پا بچی یو تولید الولد دی یو اتخاذ الولد دی ناغی داشیم نویره چه دا اللہ داشی جوی کی گی لکه زمان مشرکین و یهود و نسوارم آوی وی چه مخلوق اللہ پشان دا بچو نیونی لکه دا بچی خبر منین دا اللہ تا دیرنی از بندین و داغیم منین لکه څنګه چې امام رازی رحمه الله او شیرستانی الملل والنهل کی او الفصل کی ابن حزم رحمه الله یا دور مفسرینو ذکر کړو چې عاقل بالغ په خپل یو شی جوړ کی او بیا هغه ته سیده کې اجازه واخلو دا هیڅ شریم نه خدایي مطلب دای چې دا د نیکانو تصویر دی او شکل دی دې ته چې موږ چې ټیګونه الله خوشحالي کی دستوري د سپوږمۍ شکلونه الله به خوشحالي کی د بندیانو شکلونه الله به خوشحالي کی ملائکو الله به خوشحالي کی نمون چې دیو ته نږدې کیږو الله به خوشحالي کی وې د دې لپاره لیوکر لیبونا الاللہ ذلفا سور زبر کے اندکر دارن لاتلا سب آیا تھا سور یونس کے اندکر من اللہ تنیدی کے اخلاصی با وہ سندر آپ کی دن وهم لا شورون او دین پویدن انجام بسی واسبا او گردیدو زرد مورد موسیٰ فارغان فارغ د صبر نام فارغ د صبر فارغ د صبر نام یا پریشان د صبر پریشان یا خالی و د هر شی د محبت نه بے د محبت د موسی انکادت قریبا انکادت قریبا چی اظہار اکڑویں دا دب دی خامتا اظہار اکڑویں بیہی پاور زولو دا موسیٰ چی ما بردولے دی چگی وحلے وی بیہی پا دی موسیٰ سان لولا اربتنا کنوی مون چی مضبوط کرو زرد دا مضبوط کرو من زرد دا بلنا پټای مولا ګولا فزرد د بانی چشی دا مینل مؤمنین د یقین کوم کنا الله واپس کو بچی والله کو اظهار یو نو کو کا د الټه چری هری بابا او اظهار یو نو کو الله ایزره مضبوط کو وقالت لاختي ویل دیمو فور د موسی تا حسین ورپسی ورپسی دا خوشی بل پسی دوتا ہوئی لکا بخاری وی اتبعی اثرهم ورپسی زیبا بخاری بارکی ورپسی ورپسی دا فبصورت بی مدی بلی دل کول ای خور بیهی دی لران دی موسیٰ علیہ السلام لران عن جربن دلرنم او دیو نکو ایدل زانی ناغرزو کدا سی شیر شیر تدل دریا بانی کن چو گورم کم دیتا سی یا جنو بین پشاند پردیور تا گورم اسی زان ناغرزو و حرمنا علی المراضیان پاک دیکن یو حرمت لغوی دی یو حرمت شرعی دی دلتا حرمت لغوی نچرائی فماند بندواری لیمت وحرم ما احل اللہ انتون درام سلام وحرمنا او بندلمونگا علی بدبانی المراد شود آغسل من قبلو ففاد دید مرزئی جمع دا مرازی او گورا دا مرزئی جمع دا حکمت تا دا قرآن خزی خبر ایو منالا نو بیا خو بادشاہ دے کنو بیدی را لے ماری او بدا کوشش کولو چی زماز رجن از دیشی نو دیر را رستی مطلب را شو نو ایلا دی خور دا موسان علا دل لکم آیون خیمتاستا علا اہل بیتین یو کوروالان خون او نکم تایستا پا یو کوروالان یک کلون او چیزی ماری واخلی دا لکم ستاسی دا پارا او دیو دا کوروالان لہو بید دا پارا خیر خوام نوافظ کنونگا دی موسیٰ لنا مور پلیتا دی دا پارا چی یخیش استرگی دادن ولا تحزن او مغم جنگی گا او چی پوشی تاسیب یا ولی تعلم چی پوشی تا یقینا لوز دا اللہ دی رشتینے لیکن اکثر نپوئی گی او کل چورا چیدو اشدتا ہو مضبوطیا دا عمر پلتا وستوا او برابر شپا پلتا قط نورمی قدرتا حکمان دانشمندی دا دین پوشی دین یعنی نبوتا و علمان او علمان دارنگی بدلا ورکو منگا مواحدینو تا عبداللہ ابن عباس مانکے مواحدین نیکانو تا دائی لازمی مانکے گا شکا دوست او دننشو خارتا علا حین باغ وقت غفلتن چه بے خبرو خاروالا من اہلها دا خاروالا غرمتین دے بیائی منتر پر خار کی دیمی سکی دوتا نسری جنگی کاؤن او دایو من شیعتی تبر ددن تلی ددن بل اسرائیلونا او دابلو من عدوی در تبر ددشمن ددن نفریادو کو اغکس چو در تبر ددن علاللزین پا خلاف دعوت کس چو در دشمن ددن در تبر ددشمن ددن اللہ فواکذہون نسوک راقلات قدرت موسیٰ خلاسے کولو مفسرین وی یو قیادی دا قتل لوا دوین قتل دا حربی چائز دی اسی کرن جو جلے قومی اللہ غلام کرو اوزل تا تفہیم والا لکی بہت بڑا گناہ کیا تھا ولی حربی ہو جلے دس رو اسی چل عربی تیزنک اکبر کروائے فقضا علی نو فیصلہ اکرا اللہ پدوانی دا مار سوک ورکول دا موسیٰ حسن نر سوک موگا قال نویل موسیٰ علیہ السلام آدھا من عمل الشیطان خلق دیں چیزا قرآن یا دا کتاب مطلب نشی لگو لنبیا انگا ہم دا شروع صحیح شروع بالکل صحیح شروع